ողջունում եմ ձեզ, հարգարժան զին համակարգի աշխատակից, և սովորաբար զինվորական ծառայությունը վերագրվում է արական սեռին, մեր հայ առնական տղաներին և տղամարդկանց։ Այդ որքանով է հայրենիքի պաշտպանությունը և ծառայությունը հարիր հայ կնոջ հոգեբանությանը և առհասարակ նրա կերպարին։ Պաշտպանության բանակի պատվավոր գործի նվիրվելու ցանկությունը դա մի յուրահատուկ առաքելություն է։ Եվ քանի որ Արցախը հանդիսանում է պատերազմական գոտի, ուստի հայրենասիրությունը խտրականություն չի դնում անձի սեռի միջև, և հայ կնոջ կերպարը անգամ մարտի դաշտում կարող է որակվել որպես հայրենիքի անձնվեր պաշտպանի կերպար։ Որքանով է հայոց պաշտպանականում զգացվում կնոջ դերակատարությունը, ինչ մասնակցություն են ունենում կանայք երկրի պաշտպանության դաշտում և ընդհանրապես ռազմական ոլորտում։ Իմ խորին համոզմամբ պաշտպանության բանակը պետք է համալրվի նաև կին աշխատակիցներով, քանզի այս սեռը ոչ միայն իրանձի հանդեպ է խիստ ու պահանջկոտ, այլև շրջապատի մեծ պատասխանատվությամբ և անշահախնդրության զգացումով է վարակում։ Հետաքրքիր է, ձեր համազգեստը գրեթե ոչնչով չի տարբերվում տղամարդու հագուկապից։ Ինչպես համակերպվեցիք և ընտելացաք նոր իրավիճակին, դժվար չէր։ Յուրաքանչյուր կառույցի ներկայացուցիչի համար հագուկապը արդեն խոսուն գործոն է, դա առավելապես տեսանելի է զինվորական համակարգում, քանի որ կրելով զինվորական համազգեստ, յուրաքանչյուր անձ, կին թե տղամարդ, մեծ պատասխանատվություն է կրում այն նվիրելով գործին, ընտելանալով ստեղծված իրավիճակին։ Կին զինվորականի համար դժվար է համատեղել աշխատանքը ընտանիքի հետ, քանզի հայ կնոջ առավել ևս հայ մայրերի ամենակարևոր առաքելություններից մեկը ընտանիքի հենասյուն լինելն է։ Ինչպես եք համատեղում ընտանիքը կարիերայի հետ։ Այո, ճիշտ եք, սովորաբար յուրաքանչյուր հայկին համարվելով իր ընտանիքի փարոսը մարդիկ է ոչ միայն հայոց բանակում, այլ նաև իր ընտանիքում, իշնորհիվ կամքի մեծ ուժի, պատասխանատվությամբ, յուրաքանչյուր ոք կարող է հաղթահարել ստեղծված բարդությունը համատեղելով կարիերան և ընտանիքը, արդյունքում գրանցելով մեծ հաջողություն։ Իսկ եղել է երբևէ ձգտում դառնալ զինվորական։ Կարելի է ասել այո, որովհետև դեռ մանկուց ունեցել եմ պատասխանատու և պահանջկոտ բնավորություն։ Հոգեպես մոտ եմ կանգնած եղել զինծառայողի հոգեբանությանը, և այսօր առավելապես հասուն տարիքում թվում է ես չեմ սխալվել, քանզի այսօրով իմ դիրքորոշումը մանկուց ձևավորված իմ երազանքի իրականացումն է եղել։ Ինչ դեր և անելիք ունի կինը հայոց բանակում։ Հիշեցի Նժդեհյան այս հետաքրքիր տողերը, բավական չէ ազգի զավակը լինել, պետք է նաև նրա հրաշունչ զինվորը լինել։ Ես կարծում եմ, որ հայրենիքի պաշտպանության հարցում շատ մեծ է կնոջ անելիքները, այսօր հայկին զինծառայողը բաց դարպաս է խաղաղության համար և դիմադրություն թշնամու ցանկացած ոտնձգության համար։ Ինչպիսին են բանակում կին տղամարդ փոխհարաբերությունները, հատկապես ռազմական բարդ ու պատասխանատու առաքելության իրականացման գործում։ Ըստ աստվածաշնչյան մոտեցման, առաջին տղամարդու կողքին հենց սկերտվեց կին էակը, և երկուստեք փոխհարաբերությունների զարգացումը ծնունդ առավ աստվածաշնչյան պատմությունից։ Ինձ թվում է պատահական չէր ընտրված կնոջ կերպարը, յուրաքանչյուր գործ կյանքում շահում է միայն ձևավորված ամուր փոխշահավետ հարաբերություններից, կին ու տղամարդը մշտապես պետք է օգնեն և փոխհատուցեն միմյանց։ Քանի որ բանակը հենց ուժեղ սեռի հոգեբանության ու նախասիրություններին հարիր միջավայր է, ուստի թույլ սեռի մուտքն այնտեղ որոշակի զոհաբերություններ է պահանջում։ Ձեր կարծիքով ռազմական կարիերայի կերտման նախաշեմին ինչ պիտի թողնի կինը քաղաքացիական կյանքում։ Իմ կարծիքով կնոջ դերը բանակում մեծացնում է նրա պատրաստականությունը, բայց եւ միևնույն ժամանակ սահմանափակում է նրա նախասիրությունները, ցանկությունները քաղաքական կյանքում։ Նա ստիպված է զոհաբերել որոշ հանգամանքներ, հագուկ կապ, կենցաղային առօրյա, ժամանց, շպար, գիտակցելով, զոհաբերելով այս ամենը նա պետք է հոգեպես պատրաստ լինի իր գործին։ Ինչպիսին է հայոց բանակը կին զինվորականի աչքերով և ինչ կուզենայիք փոխել բանակում։ Բանակը մեր լինելության երաշխիքն է իմ աչքերով, Բանակն ապրել է արդեն բավականին երկար հերոսական տարիներ, եւ այսօր անցյալի պատմության հաղթական էջերը յուրաքանչյուր հայ կնոջ հոգում բազմակի անգամ վառում են հերոսական կանթեղ։ Պետք չէ մտածել փոփոխել զինհամակարգում ինչ-որ բան, որովհետև այն սկզբունքները, որով առաջնորդվում է պաշտպանական համակարգը, հզոր է լուծել բոլոր խնդիրները։ Ռազմական գործի մեջ կոնկրետ ի՞նչն եք սիրում։ Ռազմական բանակային կյանքում ավելի ճիշտ առավելապես շատ սիրում եմ ուսումնական փուլերը, երբ ամբողջ մեր զինհամակարգը նախապատրաստվում է այդ քննական դասընթացներին։ Որքան եք պլանավորել շարունակել ծառայությունը հայոց պաշտպանականում։ Իմ աշխատանքը այս ոլորտում շատ հեռանկարային է, քանզի նպատակադրված եմ մուտք գործել հայոց բանակ և պատրաստ եմ իմ յուրօրինակ դերը ունենալու այդ համակարգում։ Զինված ուժերի բոլոր ոլորտներում աճում է կին զինծառայողների թիվը։ Կանայք ընդգրկված են հայկական բանակի ոչ միայն վարչական, օժանդակ, այլև նաև պաշտպանական թևում։ Որն է ձեր կարծիքով նման հաճախականության աճման գործոնը։ Այո, ճիշտ եք նկատել, քանի որ այսօր մեծ թվով կանայք համալրում են բանակի պաշտպանական թևը, ու իմ խորին համոզմամբ հենց կնոջ մեծ պատասխանատվությամբ դու նվիրումով է իր աշխատանքը կատարում հայոց բանակը, մեծ գնահատական է ձեռք բերել հայկինը, և այն այսօր էլ գնահատվում է բանակի կողմից։ Մարտական հերթապահության համեմատությունը կարող եմ մեջ բերել, որովհետև ինչպես հայ տղամարդը կարող է տանել մարտական հերթապահություն, այնպես էլ հայկինը հավասար կարող է կանգնել մարտական հերթապահության մեջ։ Ասում են, բանակային կյանքում անցկացրած մի ամբողջ օրը համարժեք է մի ողջ տարվա։ Մի ամբողջ տարի ապրելով զինվորականի կյանքով, արդեն իսկ ունեցած փորձով կնշեք համակարգի առավելություններն ու նաև թերությունները։ Թերացումներ հայոց պաշտպանականը իմ կարծիքով չունի։ Խոսելով առավելությունների մասին, կցանկանայի նշել մի կարևոր դրվակ՝ քառորյա պատերազմը, որը իր քառաթև հաղթանակով եւս Արցախյան պատերազմի մի փառավոր էջ էր եւ գնահատական։ Այսօր յուրաքանչյուր զինծառայող գերազանց պատրաստակամությամբ է իրականացնում իր առաքելությունը պաշտպանության բանակում։ Ձեր կարծիքով ինչպես պատերազմը հայ փխրուն կնոջը դարձրեց տոկուն զինվորական, նրան կանգնեցնելով հայ տղամարդու կողքին։ Ցանկացած զինծառայող, հատկապես կանայք, պետք է պատվով եւ հպարտությամբ մոտենան իրենց աշխատանքին, քանզի հենց ռազմական գործի արվեստին ունակ տղամարդկանց կողքին են արիանում փխրուն հայ կանայք։ Բացի պաշտպանության գործին նվիրված առաքելությունից, ինչպիսի ներբանակային ստեղծագործական երուզեր եք հասցրել ապրել։ Բանակը մշտապես երուզեր է ապրում, զորավարժություններ, դասընթացներ, ստեղծագործական մրցություններ, պարզելու համար, թե որքանով են փայլում մենք բանակայիններս և ինչքանով են կարողանում ընդունակություններ ձեռք բերել։ Հատկապես տոների արդիվ կազմակերպվում են մի շարք միջոցառումներ։ Ինչպիսի մրցույթներ եւ միջոցառումներ են կազմակերպվել համաբանակայիների շրջանում վերջերս, զորամասում, զորամասից դուրս եւ ստեղծագործական ճակատում ունեցած ձեր հաջողությունների մասին կպատմեք մի փոքր։ Ես մեկն էի, ով մեծ սիրով մասնակցեց զորամասում կազմակերպված մրցություններին, ներկայացվող հայտերը շատ-շատ էին, բանակում ակտիվ ու առողջ մրցակցությունը ոչ միայն մարտի դաշտում, այլև այս անգամ ստեղծագործական ճակատում էր։ Կնշեի իմ մրցությունը զորամասում, որ տեղի ունեցել Մոնթեն իմ աչքերով, մրցույթը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, Արցախի հերոս, բոլորի կողմից սիրված Մոնթե Մելքոնյանի 60-ամյակին։ Արժանացել եմ մրցանակային պատվավոր երրորդ տեղին պաշտպանության նախարարի կողմից նախատեսված պատվոգրին եւս։ Դա փաստորեն շարադրության մրցույթ էր, այո։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Հիմա էլ ձեզ մոտ նաև մեծ երուզեր է բանակայիների շրջանում, շարունակվում են ուսումնական քննափուլերը, այ ինչպես եք պատրաստվել քննաշրջաններին եւ ինչպիսի արդյունքներ եք արձանագրել այս անգամ։ Յուրաքանչյուր զորավարժություն կրկնապատկում է զինծառայողի մարտական հոգին եւ նրա պատրաստականությունը, եւ այս հերթական քննաշրջանը եւս կարողացանք գոհացուցիչ արդյունքներով արձանագրել, որի համար մենք եւս շատ գոհ ենք։ Վերջում սիմվոլիկ մի այսպիսի հարց, ինչ խորհուրդ կտաք և ինչ կմաղթեք ձեր ոլորտի կանանց ու աղջիկներին և առհասարակ ողջ սպայական կազմին։ Ոչ չեմ անում մեր համակարգում անդգրկված ցանկացած ծառայակցին, Լինի կին, թե տղամարդ, զգոն անշահախնդիր և նվիրված իրենց աշխատանքին, քանզի միասնությունը հաղթանակի ամենամեծ գրավականն է։ Արցախը կանգուն է իր մարտիկներով, հպարտ զինվորներով, մեր դիրքապահներին բազկի մեծ ուժ եմ մաղթում, կանացել թող լինեն միշտ կանացի և պատվով ապրեն հայ զինվորի ազատագրած երկրում։ Շնորհակալություն Մելինե ջերմ ու հաճելի զրույցի համար, հուսով եմ կհանդիպենք։ Ձեզ ևս շնորհակալություն զրույցի համար, հաջողություն։